الله أكبر الله أكبر. کوئی حق مار بھی لیتا تو آپ پھر بھی دعائیں دیا کرتے تھے. صحابی مقداد کہتے ہیں نا, ہم جب دعوت کے لیے گئے, تین تھے اللہ کے رسول, میں اور ایک صحابی, تو صحابی نے تین بکریاں دے دیں کہ رات کو دودھ دھو کے آپ پی لیا کریں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول انصار کے پاس چلے گئے, لیٹ ہو گئے, میں نے اپنا دودھ کا پیالہ تو پی لیا, ساتھی نے اپنا پیالہ پی لیا, اللہ کے رسول کا دودھ جو تھا وہ پیالے میں ہم نے رکھا ہوا تھا اور اس کو ڈھانک لیا. مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا, اللہ کے رسول لیٹ ہو گئے ہیں, ضرور کسی نے پلا دیا ہوگا, یہ میں نہ پی لوں. پھر دل کہتا ہے نانا اللہ کے رسول کا حصہ ہے, ایسا نہیں کرتے. پھر کچھ دیر کے بعد بھوک لگی, میں نے کہا اب تو ضرور کسی نے پلا دیا ہوگا, خاصی دیر ہو گئی ہے تو میں نہ پی لوں. پھر دل نے کہا نہیں نہیں اللہ کے رسول کا حصہ ہے, ایسا نہیں کرتے. کہتے جب آدھی رات ہو گئی ابھی تک اللہ کے رسول واپس نہیں آئے, بہت بھوک لگی تھی, میں نے کہا اب تو ضرور پی لیا ہوگا, میں پیالے کی طرف گیا اور پیالے کو پکڑا, منہ کے ساتھ لگایا, فلما تقار فی بطنی, جب وہ میرے پیٹ میں پہنچا پھر کچھ نہ پوچھے میرے ساتھ کیا ہوا. اب میں اتنا پریشان کہ میں نے اللہ کے رسول کا دودھ پی لیا, اگر اللہ کے رسول آ کے پینا چاہیں گے تو کیا بنے گا آج. میں چادر پاؤں پہ ڈالتا ہوں سر ننگا ہو جاتا ہے, سر پہ ڈالتا ہوں پاؤں ننگا ہو جاتے ہیں, نیند نہیں آ رہی کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں میں اس وقت تک نہیں سو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دروازہ کھولا اور آپ نے کیا کہا, السلام علیکم. آہستہ سے سلام کہا, اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس کی نیند نہ خراب ہو, اگر کوئی جاگ رہا ہے تو اس کا جواب دے دے. دیکھیے کتنے پیارے ادب ہیں. اور صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول نے سلام کا اور سیدھا پیالے کی طرف گئے. جب پیالے سے وہ ہٹایا, پیالہ خالی تھا, آپ نے ہاتھ اٹھا لی. میں نے کہا اب مارے گئے تو بد دعا ہو جائے گی, لیکن آپ نے دعا کیا دی, اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا, اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے تو اس کو کھلا, جس نے ہمیں پلایا ہے تو اس کو پلایا. انہوں نے کچھ پلایا تھا, خالی برتن کو دیکھ کے بھی دعا دے رہے ہیں. صحابی کہتے میں اندھیرے میں اچھلا, میں نے چھلانگ لگائی, اب میں نے پلا کے سونا ہے. میں جب اس کے پاس پہنچا, اندھیرے میں میرا ہاتھ اس کے تھنوں پہ پہنچا اور وہ دودھ سے بھری ہوئی, اس بکری کا دودھ دھویا جا چکا تھا. میں نے جلدی سے دودھ دھویا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجہ دیکھیے, ایک بکری ایک رات میں دو مرتبہ دودھ دے رہی ہے. میں نے دودھ کا پیالہ بھرا اور میں نے آ کے کہا اشرب یا رسول اللہ, اور میں ہنستا ہی جا رہا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ما لکا یا مقداد, مقداد تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں کہتا اشرب یا رسول اللہ, آپ پئیں تو صحیح. آپ فرماتے اشرب انت, پہلے تم پیو. میں پہلے دو پیالے پی چکا. آپ فرماتے پہلے آپ پیو. میں کہتا نہیں, پہلے آپ پئیں پھر میں پیوں گا. میں نے پیالہ آپ کو دیا, حتی القیت علی ظہری, یہاں تک کہ میں ہنستا ہنستا پچھلی طرف گر گیا. آپ نے فرمایا احدی سوآتک یا مقداد, تیرا برا ہو مقداد تم مجھے بتاتے کیوں نہیں, مسئلہ کیا ہے؟ مقداد کہتے ہیں پھر میں نے اپنا مسئلہ اللہ کے رسول کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے پیالہ خالی دے کے بھی دعا دی, تو میں نے اٹھ کے پھر یہ کام کیا اور اللہ کے حکم سے بکری نے دو مرتبہ دودھ دیا.